عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم, مالک الملک جس طرح انسانیت کے اندر رزق کو تقسیم کرتے ہیں اخلاق کو بھی تقسیم فرماتے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر اس حدیث کے بعد ان الفاظ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ, دنیا کی فراوانی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو کوئی محبوب ہو یا نہ ہو ہر دو کو دی جاتی ہے. وَلَا يُعْتِ الدِّينَ الا لمن احب, اور دین جس کے بابت پہلے فرمایا اخلاق, یہ مالک الملک صرف اس کو ہی عنایت کرتے ہیں جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس حدیث کے اندر اخلاق کو دین بھی کہا گیا اور دوسرا بے مثال نعمت بھی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہونے کی ایک دلیل ہے, برہان ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر اسامہ بن شرائک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن, اخلاق سے بڑھ کے لوگوں کو کوئی نعمت دی ہی نہیں گئی.